فيه كثيرا او طالبا اكثر من ما او مما اعطيت تفسير مدارك ډیره بهترین ترجمه او بهترین معنا کړی دی باغه کارونو جتا سوې کوي بهشک نیکان فکې اوسې پشپېلی کې وداوت بسختې په کافرو باندې آسان باندې پریده ما او هغه څوک چې ما پیدا کړی دی یوازې د مور نو یوازې پیدا شوی و دا ولید بن مغیره مخزومی ته اشاره ده د بنو مخزوم قبیله سره تعلق او ډیر سخت سرکشه سره و او ما ګرځولې دي جدا پارا ورکړې دي ما ته مال ممدودا وګد مین ډیرو ډیر مال می ورکړې دي باغونه د په طائف کې او زه ډیر باغونه او ځامن شهودا چې ته حاضر اولاری د خدمت لپاره ومهدت له تمهیدا اما ورولې دې د پاره یني ورکړې دې ما ته سامان او ورکول سره سیوا دې زامنو نا نور میم ډیر مال ورکړې ابيام تم کوي چې زیات به ورکم هیڅ چریدا سے نه دا بهشک دې زمونږ د آیتونو سره عناد کوي یقینا سأرهقه سعودا سألجئه سعودا او سأكلفه سعودا مجبور بکم دیزو پا خطلو باندی غرد اور تا سعود پا جہنم کے لئے اور یو غرد ہے آگے تبا خیجی او کزیگی خیجی او کزیگی نو سأرهقه معنی دا سألجئه او سأكلفه او ترجمه دا دا چې بهشک مجبور به کوم زه ده په خطلو باندې غرد اورتا په خطلو باندې غرد اورتا دا سعود غرنم ده یوده سعود یوده سعود د سواد په پیخ سره چې شي نو د دې معنا خطل دي او سعود د سواد په زور سره شي د دې معنی هغه غر چې کوم تخیږي نو دلته سعود دې غر مراد دی یو ځل فکر وکړو اندازې اولا ګولا نو تبا دي شي څنګه ناکار اندازې اولا ګولا بیا دې تبا شي څنګه ناکار اندازې اولا ګولا بیا یې وکتل یو خوا بل خوا بیا تندې تریو کو وبصرا خلی روانه کړلا او بیا شاکړه او ځان لوی وګڼو نو اوی ویچ نه دی دا قرآن مگر جادو دی چې نقل شوی دی د پخوانو جادوګرونه او نه دی دا قرآن مگر بنیا مگر خبره د بنی آدم دا نو الله وی زرد چې زبه دی داخل کوم په دوزخ کې او ته شیخ پوی کړی چې دوزخ څومره لوی شی دی څومره ناکاره شی دی دا داسې دی چې نه به پریږدي باقی به نه پریږدي یو کافرم دا دوزخ ولا تذر او رشتو به هم نه پریږدي لواحة للبشر دا سوزون کے دے سرمن لرا سوزون کے دے سرمن لرا نتک تور بشی او مقرر دی پا دوزخ بنی نلس فرشتے چوکی داران او دادی دا پارا نا کہ دا فرشتونا بغیر زر ساتلے نشم خودی کہ دا اللہ حکمت دے او ندی گرزولی مگا دا اور والا پا اور بنی مقرر دی فرشتے ندی گرزولی مونگ دا چوکی داران دا اور مگر فرشتی دلتا اصحاب النار نا پا دوزخ کی داخلی دن کی مراد ندی داخلی دن کی خوب فرشتی ندی دا حارسین مراد دی چوکی داران ندی گرزولی مونگا دوزخ والا فرشتی یعنی چوکی داران دا دوزخ مگر فرشتی او ندی گرزولی مونگا شمیر دی مگر ازمیخ دا کافر دا پارا ځکه چې دی په اعتراض کوي او ویلي وو چې نولس کسان نولس فرشتې چې دي نو دا به څنګه دومره ټول خلق به مقابله وکړي نو الله وایي چې دا ازمایش دی ورنه ټول کار خو الله په خپله کوي چې یقین وکړي هغه کسان چې ورکړې شوی دی هغې ته کتاب توجه سره اوره چې یقین وکي هغه کسان چې ورکړې شوی د هغې ته کتاب څه مطلب یہود و نسوارا اہل کتاب تا معلوم دا قرآن نا علاوہ آغی تا معلوم دا پا تورا تا پا انجیل کی پا آسمانی کتابون کی و تا معلوم دا دا قرآن نمخ کی چا پا دوزخ بانی نلس فرشتی گی نو چا قرآنم نلس ذکر کی نو دا آغی یقین بلا مضبوط شی ذکر چا آغی خود مخ کی نا خبر دی لیستیقن اللذین چا یقینو کی آغا کسان چا آغی تا کتاب ورکلے شوے لے ذکر چا پری خبر کی دا آغی کتاب و قرآن یو شان دی ویزداد اللذین آمنو او زیاد سی اغا کسان چی ایمان روڑے دے پا خپل ایمان کے چی دا چاپ رسول اللہ بنی مخکن ایمان دے نو اغا پا دی خبر بنی ولا ایمان مضبوط شی اور اغا با یقینو کی چی واقعی فرشتے دا نلس دی لکا چی اللہ و رسول ویلی دی او شک با نکی اغا کسان چی اغیتا کتاب ورکڑے شوے دے لکا با شک نکی چی اغی پا کتاب کیم نلس لکھ لی دی نو که نور دا پیغمبر سره دشمنی کوي خو په دې خبره کې بشک نه کوي د دې خبرې مخالفت به نه کوي والمؤمنون او شک به نه کوي عام مؤمنان سوا د اهل کتابونه ځکه چې عام مؤمنان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوري او د قرآن خبره واوري نو یقین وکړي او دوی دا پارا چی اوی اغا کسان چی دی پا زرنو کی مرض دے یعنی زوف ایمان دے او کفر دے ایمان کمزور دے او عام کافران چی سا ارادہ کرے دا اللہ پاک پا دی نلس سرا پا دی مثال سرا سوچ کوا بہذا مسئلہ مسئلہ تمیز دے نبہذا المثال دے لیکن سورہ بقرہ کی دا سی آیت تیر شوئے ہو تو التما تشریح کرے ہوئے یعنی دے مثال صلی اللہ تعالیٰ ہیس مقصد نشتا دا یو بے فیدی مثال دے نو مطلب دا چلا دا اللہ خبر دا سرارو دنا دا دلی دلیل دے چلا دا اللہ خبر نا دا او دا قرآن دا اللہ کلام نا دے کافران بدا ہوئی اولی یقول اللذین کدا لام دا عاقبت دے دلتا لام تعلیلیہ نا دے نو آ قواعد خطا تما بیان کری چھ دی خب دے چھ اللہ دا آیت نازل کو نو نتیجہ دارا او خطا چھ کافر دا تو قشرو کرلا اوئی وچ دی مثال نہ دا اللہ سا مقصد دے یعنی پدی مثال کی دا اللہ پاک اس مقصد نہ دے نو معلوم شو چھ دا اللہ کلام نہ دے نو آگی جو کفر کی لا زیاد شو دارنگی گمراہ کئی اللہ آغا سوک چھ اغاری اور ہدایت کئی آغا چاہتا چھ اغاری اور نہ پوئی گی پا لخکر درب پا مقدار دا لخکر درب ستا بانے مگر اللہ پاک وما ہی الا ذکر للبشر اور نہ دے دا دوزخ ہی زمیر دے اور دا دوزخ تراجے دے نہ دے دا دوزخ اور نہ دے دا اور دا دوزخ مگر یاد گرن دا نصیحت دے دے بنی آدم دا پا چھے بنی آدم ہوتا دے دی بیان کئی چھے دی عذاب نہ اوی رہی گئے نو عقیب نصیت قبول کی ترہیب و ترغیب بنی خو نصیت قبلی کی قلا والقمر ہجر انکار مکوا زمان یہ قسمی پس بوگمائی او پشپا بانی سو وقت چھے پشا روانشی او پسبا بانی سو وقت چھے روخانشی انہا لإحدى الكبر چھے بے شک دا دوزخ چھے دے دا یوا نخدا دا لوئی نخدا اللہ دا قدرتنا دا دمر عظیم دوزخ پیدا کول دا اللہ دا قدرت لوئی نخدا انہا زمین دی سقر تراجے دے چھے مخ کی ذکر شئو دا سقر کا نا سا اس لیه سقر وما ادراک ما سقر دا داغی بیان شروع دے نظیرا للبشر دا یرون کے دے بنی آدم و لرا اگا چاہتا چی ارادہ شی ویستا سونا چی دے مخ کشی دے دوزختا آیا رست پاتی شی نکہ رست پاتی کی گی نو نیک ایمان برا اوڑی یا کہ مخ کی گی دوزختا نے جو ایمان بنا را اوڑی ہر نفس پا اگا عمل چی دکرے دے گانا شوے دے او پاکی بگر افتاری سوا دا خیلاس والاونا فی دی بوی پا باغونوں کے تپوسونه به کوي د یو بل نه د مجرمانو په باره کې چې زما په محله کې مجرمان اوسېدل هغه چرته لاړل نو چې ښکته وګوري نو په دوزخ کې پراته بوي نو خبرې به ورسره شروع کړي څه شي داخل کړي یې تاسو په دوزخ کې نو دوی به وایي چې موږ موج کوونکي نه وو او موږ به ډوډۍ نه ورکوله مسکین ته وکنا نخوض مع الخائدین او موږ به مشغولیدون کو سرا د اسلام خلاف موږ به مشغولیدون کو سرا د حق خلاف دا ته ما تجزیه کړی و نور زیونو کې چې اصل کې په خوض معنی مشغولیدل هم نه دي یا باسون هم نه دي لغوی معنی د خوض دی په دریاب کې او په ډنډ کې غپې وهل نو موږ به په دې بېهوده او ګنده خبرو کې غپې وهلې د نورو غپې وهونکو سره لفظي معنی خدا دا لیکن حقیقي غپه خو دلته مراد نه ده خو اوبو کې کیږي نو مراد دا دی چې بېهوده خبرو کې مشغولېدل او بېهوده خبرو کې ورننوتل او بېهوده خبرو کې بحثونه کول د اسلام خلاف دا زموږ جرم و ځکه دوزخ ته راغله مونږ به اسلام خلاف خبرې کولې او مونږ به دروغجن ګڼو ورځ د جزا تر دې چې راغی مونږ ته یقین نو پس نفع نه رسی دې ته سفارش ته سفارش کوونکو او څه شوي دي دوی لرا چې د نصیحت نه مخ اړی گویا کې دی خر دي مستنفرات تریدونکي فرت چې تخت جلی وي د اخرو د زمرینه من قسوره د زمرینه زمره که خر اوی نی نو تختی گی نو موحد زمره ده او مشرک خر ده نو دام دا موحدین و نداسی تریگی او یریگی او خال نرازی لکه چه خر ده زمری نه تریگی بلکه اراده کئی هر انسان ده دینه چه ورکریشی اغیط صحیفه و عملنامه ده اغیط دنیا که منشرا خوریشوی کلہ چر ادا سے ندا دام نامی بتاتا دنیا کے نہ ملاوی کلہ ہی چر بدا سے نہ کی بلکہ دی نہیں اری گی داخرت نہ نزکا عمل نامے غالی اور کلہ حق خبر ادا دا جدا قرآن نصیحت دے ذکر لا کل د حقا بمانا مرازی بمن شاء ذکره اغا سوک چه اراده کئی نو دا یاد دیکی دا نصیحت او دی نه یاد دی دا نصیحت مگر اغا وقتی چه اللہ اغواری لیکن چه اللہ دے اراده نو بغیر خسوک نصیحت قبلو لے نش هو اہل التقوی و اہل المغفرہ دا اللہ حقدار دا تقوی دے حقدار دا یری دے او حقدار د بخنی اللہ د دی مستحق دے چې خلق دی دا حق دا عذاب نه او یریگی او اللہ د دی مستحق دے چې اللہ دا غن دی خلق بخنا او غواڑی خبر ازان پویاوا سورة القیامہ سورة قارعان بعد نازل دے 31 یو دیرشم نمبر دے او مضمون دے دی تفصیل دا احوال الاخرت او دا سابقہ سورت پا آخر کے ہم دا تخویف اخروی مضمون هو اہل التقوی و اہل المغفرہ دا دا تخویف اخروی مضمون او دا دی سورتم دا مضمون لا اقسم بیوم القیامہ انکار مکوئے قسم خرم پر روز دا قیامت او انکار مکوئے قسم خرم پر آغا نفس چه ملامت اکون کے دے انسان پر بدو بانے آیا گمان کئی انسان چیز کرے با جمع نکو مونگا ادو کی ددو ہاں قادر یو مونگ پا دے چه برابر کو بدو نہ ددو فرائے نحوی معانی القرآن جلد 3 صفحہ 207 کی لکھ لی گئی فرائے نحوی دا فرائی نحوی پا 207 ہجری کی وفات شوئے دے المتوفا 207 ہجری متقدمین انہوں نے اغلی کلی دی کہ کلا عرب کلام پا اول سر کی حرف نفی ذکر کئی او آگے کے دیو سیز نفی تا اشارہ ہی کہ اغا منفی التا مقدر وی او دا دا عربو تکیہ کلام دے او طریقہ گفتگو دا لکا مثلا وی کہ لا واللہ افعلو لا واللہ لا افعلو ذالک نہ اللہ میری قسمی داکار زنکو نہ اللہ میری قسمی داکار زنکو نہ اوئی چھے نہ اغا چھے سوک دا قرینے نہ حالاتو نہ خبر نہ یا موضوع گفتگو اور دلی نہیں نہ اغا با نہ پوئی گی چھے دے چھے وئی نہ نہ دے سشی نفی کئی خوچا چھے اغا سیاق کلام و موضوع اور دلی وی نہ دے با پوشی چھے دے اغی خبر نفی کئی چھے کم خبر علتا زیر بحث ہوا نہ دے اغی خبر ذکر تا بی آجت نہیں نہ دلتا خود قیامت بحث دے نہ نفی دے انکار قیامت دے لیس الامر کذالک کما زعمتم اقسم بیوم القیامہ یا لا تکفرو انکار مکوے دا قیامتنا دا قسم خورم پر روز دا قیامت روز دا قیامت بدلیل کے پیش کو او نفس اللوامہ اغیت وی کہ سرے پا بدکار بنی ملامت کئی او نفس امارہ اغیت وی کہ پا بدکار بنی آمادہ کئی او نفس مطمئنہ اغیت وی کہ پا بنی اپا نیک کار بنی اغتا سکون قلبی ملاوی گی اپا گناہ بنی اغتا پڑکی پریشانی ملاوی گی نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ بلکہ ارادہ کئی انسان چھے نافرمانی اوکی مخید قیامتنا اور تپوس کئی چھے کلب راضی روزد قیامت نو او آیا چھے سوخ کے اچوی نظر او تورشی سپوگمائیں اور آغن شی نور اس پوگ میں نن خدا غی بل بل لار دا پا خپل اخپل لار بنی زی اکسیدن نکی گی یو بل لاندی کولی ام نشی لشم سو یم بغی لہا انتو درک القمر لاندی کولی نشی بیا با یوزش دری وری بشی و ختم بشی وائی با انسان پا داغ وقتی چه چرت دے غیل تیختے اللہ حق خبر دادا کہ لا وزر نشت زید پنا لا وزر مانا نشت جا استا رب تا پدا غروز کی المستقر زید قرار مندلو دی یعنی زید ادری دلو دی رب تا مخامخ کی نو دری گی با بل زید نشت خبر بکڑیشی انسان پدا غروز کی دا اغا عمل نا چی مخ کی لے گرے ہو اغا عمل چی رسکو لے گرے ہو بلکہ انسان پا خپل نفس بنی پا خپل با بینائی یعنی گواہ بئی بصیرتن من شاہدتن او دا بصیرتن خو مؤنث دے او انسان خو مذکر دے نمفسرین لکی کہ بصیرتن کی دا تا دا تانیس دا پارا ندے دا تا دا مبالغی دا پارا دے لہذا دا صفت دا انسان واقع کے دیشی دا نحوی اشکال جواب ورکلے شو بلکہ انسان با پخپل نفس بنی پخپل گوائی اگر کی پیش کئی با دے اخپل عذرونا و اخپل بہانے مخوضہ کہ قرآن لستو سرا اخپل جبا چھ تلوار کئی با لستو کی شتے پا ما بنی جمع کول دا قرآن ستا پا زرکی اور لولول ستا پا جبا بانی سوا کی چمونگے اولولو انہ زمان فرشتہ اولولی نفت تبی قرآن پست تابع کوا خپل لستل دا غد لستلونا دی ورپسی لولا بیاشتے پا منگ بنی بیانہو بیان دی یعنی وضاحت نا مطلب دی پا مطلب بیم پویوما کلا ہجر انکار مکوے بلکہ تاسو خوخوے العاجلہ موجودہ جوند اپریدے آخرت دیر مخونا پا دا غرص کی بتازہ یخپل رب تبا کتن کی وی وجوه یوم اذن نادرتن دیر مخونا پا دغ ورس کی با نادرتن تر و تازئی یعنی خیستہ بئی دا مومنان مخونا با زلیگی و خیستہ بئی نادرتن دا ندرتن دا مشتق دے او ندرت وئی تر و تازگی یعنی حسن و جمال نادرتن تر و تازہ بئی یعنی خوشحال بئی خیستہ بئی او الہ ربها ناظرتن الہ رحمت ربها خپل رب تبکتن کی وی رب دیدار بگول جمهور اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی متفق دی پدی خبرہ کہ پرل دا قیامت کی دا اللہ دیدار حق دے مومنان بدا اللہ پاک دیدار کئی و اللہ بوینی کما یلیق بشانہی کہ دنیا کے داغا مثال نشتا ذکر چا اللہ خود جسم نلر خدا تجلی با وینی. حافظ عماد الدین ابن کثیر پا تفسیر ابن کثیر کی دلی آیت پا ذیل کی لکھی کہ وقد ثبت رؤیت المومنین للہ تعالی فی الدار الاخرت فی الاحادیث الصحاح من طرق متواترت عند ائمت الحدیث لا يمكن دفعها ولا منعها. تفسیر ابن کثیر. بروز دا قیامت کی مومنان او دا پارا دا اللہ پاک دیدار او دا اللہ پاک لیدل دا دا صحیح احادیثو نا ثابت دی او دا حقی متواتر یعنی گن اسانید دی او گن ترک دی جی باقی دا احادیث راغلی دی او دا حدیثو امامانو پا خلو کتابونو کی نقل کری دی. لہذا دا اللہ پاک دا رویت او دا دیدار نا انکار نشی کے دلے کسو کی انکار کئی نا دا با گمرائی دا با دا احادیث و متواترو نا انکار کئی او دا دی آیت مانام دادا چی الہ ربیہ ناظرہ خبر رب تبکتن کی خیست بخونہ بے زلیگی او خبر رب تبگوری رب تبگوری دیدار دا رب کی علامہ نصفی تفسیر مدارک کی لکھی کہ ولا یعدا بالہ الا بما نرؤیت ولا یعدا بالہ الا بما نرؤیت ناظرۃ نرستو چ الہ راشی نو الت انتظار معنی نہیں بلکہ لیدل معنی وئی نو معتزلہ چ دا وئی او حقی دا اللہ دا دیدار نا منکر دی او دا دی آیت مانا دا کئی معتزلہ دا غا زمانی روشن خیال چی الہ ربیہا ناظرتن مانا دا الہ رحمت ربیہا منتظرتن دا خپل رب رحمت تا او دا خپل رب جنت تا با انتظار کا ان کی بھی میدان محشر کے با انتظار کئی تو جنت تا مکل بوزی نو ناظرتن دا منتظرتن پا مانا اخلی معتزلہ چکم منکرین دا رویت باری تعالی جی نو علامہ نصفی دا آگا جواب ورکو چی یو خو پدی وجہ دا مانا غلط دا چی دا احادیث و متواترون خلاف دا او دا احادیث و خلاف تفسیر دا قرآن کے پلغت کی جوڑی گیوں بے نکئی تفسیر دا قرآن بالحدیث بکئی یو خدا خبر دا اور احادیث خطا تما بیا حوالہ ورکل چھ متواتر موجود دی بے مدادا چھ پا عربی جبا کی اور دا عربیت دا قواعدو پا لحاظ سرہم چھ دا نظرہ ینظرون بعد الہ راشی نو التا دا سرگو قتل مرادی التا انتظار مراد نئی اور دلتا سلہ الہ راغلی دا نو الہ ربیہا ناظرتن نا مراد دے پا سرگو قتل اور خپل رب تا بگوری نو دیدار دا رب دلی مانا دا معتزلہ خو گڑ ور خلقو کنا خو پا زی پریدا اہل سنتو کی چاہ انکار نہ لے کرے اور دیر مخونا پا دا غروت کی بخڑ بھی گمان با کئی چا عمل با اکڑے شی بہا

نو دا ولی پیدا کړی دی؟ ازمیخ دا پر پیدا کړی دی، نبتلی ہے، ازمیخ کو پا دباندی، نمگا دے اگرزو اوری دن کے اولی دن کے امتحان خسرے علا آخری چاول والعلم اخی نو اولی والا غواگو عقل ورکن علا امتحان آخری مونگا خودلے دے دتا لارو یا با شکر گزاری یا با ناشکر ای مونگ تیار کرے دے کافرو دا پارا مونگا تیار کرے دے کافرو دا پارا زنزیرونا و اغلالا او زنزیرونا دا غاری زنزیرونا دا خو او زنزیرونا دا غاری و سعیرا او لمبی دا اورو او بے شک نیکان کسان بس ابوس کی دا جامونونا چه خون بداغی کافوری لکم کافور دا دنیا دا کافور نا نمی داده دا دنیا کافور نه ده دا یو چی نه ده چې سکی به داغې نه بندگان د الله پاک او روانۍ به په روانولو سره چې کله اراده روان بشي لکه بمبه پرانیزي او بندی د دې روانېدل او بندېدل به د دې جنتیانو په خپل اختیار کې او دې کومه نیکي کړې وه چې دومره لوی خوشحالۍ ورکړې و دې به منختې پوره کولې یوفون بالنذر پوره کول به دې منختې خپلې دلتا مراد دا منختنا احکام شرعیہ دی فرائض شرعیہ واجبات شرعیہ او یری دل با دا آغیر وزینا چی شر دا آغی خوریدون کے او پا کافر رو باندی او دی با دوڑے ور کولا سرد محبت دا آغی تو عامنا مسکین تا اگا دوڑے با پخپلا خوخوا خوزان بیروس تو کو مسکین لے بے ورکو دانے چی دوڑے خراب آوا او دا پخپلا نشو خورے او پخکر خراب او دا وطا زرن کی دو نزای دریاب کی اونه دیرانی اونه گرزو بلکی مسکین لے ورکو نا دیکی دوم را ثواب نیشت سرد محبت دا طعام نا اغا طعام دا خپل خوخو خو بیان مسکین لے ورکو بورا کول او یطعمون الطعام او خورو بے الطعام خوراک سرد محبت دا غی خوراک نا چه خپل بدد خوخو بچا بے خوراو مسکین باندے او پا یتین باندے و اسیرا او پا قیدی باندے او دا قید پا گنیش تے جاگا مسلمان ہے کافر قیدی دے کہ مسلمان قیدی دے و جرم کے قید شوئے دے کہ بے جرم قید شوئے دے خود قیدی امداد ثواب دے او دا رنگی یتیم کا مسلمان یو مسلمان سری یتیمی ہے کہ لارے کافر و یتیم پاتے شو نم بدولا ڈوڑے ورکولا او مسکین که ده ده مذب ہوا که ده بل مذب ہو مومن ہو که کافر باو خوچی مسکین باو نده و دوڑے ورکو او قیدیان چی دی اغیل بے دوڑے لے گلے ده قیدیان ہوتا او دوڑے لے گل ده بڑی جیل کی جپراتی دی او دی ونسو دوڑے خورائی دی دی دیر لوی عجر و ثواب دی اگر که مجرمی که غیر مجرمی داغا جرم صدا خوغی سکیلی نی بجیل کی پراتی دی لیکن دا دے چی پریشان حال خودی نو اغیل دوڑے ورکولو دیر عجر دی او فرق چې هغه مجرم هم نه یو جیل کې وي نو بیا خو خود زیات اجر دی خودی کې قید د مجرم غیر مجرم نشته مطلق قیدی دی او قیدی د مسلمان او د کافر قید هم نشته قیدیانو له ډوډۍ ورکولو کې ډېر لوی ثواب دی چې څوک ډوډۍ په حق وي او قیدیانو ته جیل خانې ته ولېږي نو دې ډېر اجر دی و اسیرا او قیدیانو ته او دی به ورته وي چې مونږ ډوډۍ او مونږ خوراک ورکو تاسو ته د الله د رضا د پاره او نه غواړو مونږ ستاسو نه بدلا او نه شکریا دام در نه غواړو چې زمونږ شکریا ادا کړي یا زمونږ صفت وکړي اگر چې هغه شکریا ادا کړي او صفت به هم کړي خدای به دا نه غواړي مونږ یې بیا تاسو ولې خرج کوئ چې نه بدل غواړي او نه شکریا غواړي نو ستاسو د خپل مال په مونږ باندې ولې خرج کوئ او په بدل کې مونږ نه غواړي حتی کہ شکریہ ادا کولو ہم نہ غواڑے جی وہی چا نہ خاف میر رب مونگا یریگو دے جانب دا خپل رب نا یومن دا اغی روزی عبوسن چی سخت روز دا او کم تریرا اگدر روز دا ضیقن طویلا ضیقن طویلا تفسیر ابن کثیر کے او دارنگی تفسیر ابن جریر کے دے ابن عباس ندا مانا نقل شوید جابوسا ضیقا قم تریرا طویلا تنگا یعنی سخت روز بئی او قم تریرا دیر اگدر روز بئی و کافر با اگدر ایک نا و مومنان خو با اگدر نہیں لیکن با کافر خو با اگدر نو دیوی چی مونگا یریگو چی آغا دیرا سخت روز دا پا کافر باندی چی اللہ تعالی مونگ بانی آغا روز آسان اک چی مونگ بانی آغا روز اگدنشی بلکه لند تیرش دا دوڑه مونگ زکا ورکو آخرت لزخیرہ جمع کو نو اللہ پاک کی بچ کرل دا شرد دا غیر وزینا ولقاهم ندرتا و سرورا او مخامخی کو دیتا خیست دا مخونو او خوشحالی دا زرونو سوچ کوئے ندرتن خیست مخ و سرورا خوشحالی دا زر جزر خوشحال ای نمخ روی او جزر غمجن وی نمخم پریشان ای نو ندرت نمخ دے او سرور دا قلب دے و جزاهم بما صبروا جنتا وحريرا او بدلب ورکڑی وی دیتا اللہ پاک دا جنت او دا ریخمو تک یا با لگئی پا دیکی پا پالنگونو او نبوینی پا دیکن گرمی او نیخنی شمسن گرمی نور یعنی گرمی چه سخت گرمی وی سر تنگ راش او چه یخنی زیادت شی نم سر تنگ راش دنیا کے ہم دائی تنگیو ال تمانے یخنی وی او نبت گرمی وی موسم باپا جنت کی بالکل معتدل وی او ہمیشہ باپا اعتدال کی وی نہ یخ او نہ گرم ودانیتن علیہم ظلالها او نیدی بای پا دی بانی سوری دی او تابی شوی بای میوی دی پا تابی کولو سرا او گرزول بشی پا دی بانی لوخی دی سپینو زرو و اکوابن او گلاسونا کانت قواریرا چوی با آغا شیشے و شیشے دی سپینو زرو بای دنیا پشان شیشہ با نہیں چکم دلتا جوڑی کی بکار خانا کی سپینو زر بای خدا سے با زلی کی لکا شیشہ قد دروها تقدیرا چه اندازه با لگولی وی دی دی گلاسونو پا اندازه لگولو سرا ضرورت مطابق با ڈک شوی وی دی ضرورت نزیاد با ڈک نئی او سکولے کی که با دیتا پا جنت کی جامونا چه گدون با داغی زنجبیلی لکه سلے شربت جوڑ کی او پا آغی کی بیا سد خوشبویای دا پارا یا دا خوند دا خیستا کولو دا پارا سد گدون وا چایی لکه نیمو خلق پاکی او سا سید دا خوند خشی نو دیتا مزاجو هاوی دا با زنجبیل دا کم زنجبیل دستا پا دی بازار کی تخرسی کی دا نده دا عینن فی ها تو سما سلسبیل دا زنجبیل با یو چی نئی اغا نم دے سلسبیل سلسبیل اغی ابو توی چی تیز بئیگی نو دا بدا سی چینا دا چه تیزا با بئیگی نو ذکر نم سلسبیل دے حدیدت الجریه قرطبی وی حدیدت الجریه نو ذکر سلسبیل وی وجہ تسمیه دادا او گرزی با پدیبانی علاقان چه ہمیشہ با علاقوالی پا حالت کی بڑاگان کی گی بنا او سو وقت چه تبا گور اغیتا نو گمان بکے پا غیبانی دا مرغلر و منصورا چه خوریشی وی نصر مقابل دا نظم دے نظم گن سنو یو دے کی اپا یو مزی کی برابر کی او نصر چه خور ہو ری ندا با خوارا وارا گرزی دلتا و علتا زیب و زیب گرزی دا خدمت رفا او سوکی چه اوی نی تو زمب پا داغا زیب کی نعمتونا نتبا اوی نی نعمتونا او بادشاہی لویا دا لویا بادشاہی دا دا ہر جنتی بل بادشاہی حکومت بجی او ویو پا دی بانی جامع دشنو ریخمو و استبرق او دا غٹو ریخمو او آغستو لکی گی با دی تا کری دسپینو ذرو او سکی با پا دی بانی رب دی شرابن تهورا او با پاکی او دا ستاسو جزادا او وہ عمل ستاسو مشکورا مقبول ستاسو عمل ما قبول کرے دے ستاسو کوششونا میں قبول کری دی ستاسو سائی کوشش محنت مشقت کراو جد و جہد دا اللہ دا رضا دا پا رہو او دا دن دا پا رہو نما قبول کری دی نو چی قبول میں کو نو ذکر دا نعمتو ندر کوما وکان سعیوکم مشکورا اے مقبولا بے شک مونگ نازل کرے دے پتا بنی قرآن پا لگ لگ نازل اولو سرا یک دم ندیر آغل ہے صبر کوا په حکم در رب خپل باندې او تابعداري مکوا د دینه د ګناګار یا د ناشکر او یادوا نوم در رب خپل سار او مازیګر او په بشپکه سجده کوا الله تا پاکواله بیانوا د الله پاک وګدش په ان څومره دې در نه کې دیشي بهشک دا خلق محبت ساتي د موجوده جون سره العاجله موجوده جون دې دنیا دی دنیا خوخی او پریدی وراهم مخک د خپل ځان نه چر روان دي وراهم انا امامهم لفظ د ورا د ازدادونه دي خلفن په معنا مرضی امام په معنا مرضی نو ته موقع محل مطابق ترجمه کوا دین مخ یو سخت روز را روانه ده په شاته ریګي نه بلکې مخمخ را روانه ده درنه روز مونږ دی پیدا کړی دي او مضبوط کړی دي مونږه بندونه دي دي بندونه دا مطلب چې هر اډو کې ډول اډو کې سره کلک تړلې دي او څو وخت چې اراده وکړو نو بدل بکو تاسو په شان خلق په بدلولو سره تاسو به ختم کو نور به پیدا کو لکه سمجه یو نسل ختمي او نوې نسل راځي یقینا دا قران نصيحت ده نو هغه څوک چې غواړي نو دې نشي خپل الله خپل رب ته رسیدو لپاره لارا چاغه اسلام لارا الی ربه خپل رب ته رسیدو لپاره یعنی الی رضا ربه الی لقاء ربه سبیل لارا او هغه لار چې په هغه لار رواني کې نو رب ته ورسی نو هغه بل نه دا سواد اسلام نه بلا ندا سوا د توحید نا بلا ندا سوا د قران او سنت نا بدی لار روان شه رب ته ورسی او اراده نشي کوله تاسو دی یو کار مگر هغه وخت چې الله اراده وکي نو الله د توفیق وغواړي بهشک الله پاک دې پوجن کې او حکمت والا داخلي هغه څوک چې وغواړي په خپل رحمت کې او ظالمانو د لپاره تیار کړي دي عذاب دردناک سوره المرسلات سورہ الحمزہ نباد نازل دے 33 نمبر بے اعتبار نزول او دی مضمون ہمو مجازات دے مجازات اخروی لیکن دیکھے دی ترغیب مضمون زیاد دے دی ترغیب پا مقابلہ کے اور سابقہ صورت کے ترغیب زیاد ہو دی ترغیب پا مقابلہ کے آگے کی دی خوشالے خبری دے رہے وے د جنت خبرې ډېرې وي او د دوزخ خبرې کمې وي او په دې کې د یری خبرې زیاتې دي او د نعمتونو خبرې کمې دي لیکن جزا او سزا د آخرت د سابقه صورت مضمونو مو او د دې صورت مضمون والمرسلات عرفا قسم د زما په هغه هواګانو باندې چې پرې خودي شوي وي پر لپسې په نرمۍ سره او قسم د زما په هغه هواګانو باندې چ الوتن کی دی پتے زے سرا او قسم دے زما په اغه هواگانو چې خورون کی وی وریز لرا په خورولو سرا او قسم دے زما په اغه هواگانو چې جدا کول کی وی په جدا کول سرا سشه جدا کئ باران جدا کئ د وریز نه خود پرانی زین وخت او بو وی او وریز بر پاتې شو لاندې بو وی جدا کول کی وی په جدا کول سرا باران لرا پس تقسیم پس غرزون کی وی د خلق په زړونو کې نصيحت ذکر چې د الله تعالی د طرف نه چې رحمت باران وشي نو مؤمن سره چې نصيحت قبول کی غرزون کی وی نصيحت لرا د هواګانې عذران او دلته مراد نه باران دې باران په ذریعہ نصيحت قبليږي عذران او نذران د پاره د عذر یا د پاره د يرولو یعنی دا پارا دا اتمام حجت یا دا پارا دا یرولو یا دی دا پارا چی دا خلقو تا عذر پاتے نشی قیامت کے اپنی بنی حجت تمام شی او یا دی دا پارا چی سوک اویری گی او یواز حجت تمام نشی بلکہ ایمان راوری ندا سے واقعات چی کی گی نسوک تا ایمان راوری یا سوک را نوری سوک عبرت حاصل کی سوک حاصل نکی دا مطلب اکثر مفسرین وائی اگر چه طول نہ ہوئی خو اکثر مفسرین فرمائی کہ دی مرسلات عاصفات ناشرات فارقات ملقیات دا پینزو والا صفات دا ہواگانو دی صفتنا پینزو دی موصوف یو دا جہواگانو دی قسم دے زما پا آغی ہواگانو چی پری خودی شوی دی عرفن پر لپسی و نرمین سرا دا عرفن مانا دا و نرمین سرا خو پر لپسی یت باو بازو بازا یتبعوه بعضه بعضا یوزی بل راضی یوزی بل راضی پر لپسی نو ہوا یوزی بل راضی یوزی بل راضی بندر میں سر الوزی پر لپسی الوزی مسلسل الوزی او بیا قسم دے پاغ ہوا گانو چی دی الوتن کی بھی پتیزے سر کل ہوا تیز شی او دا غین آوازم راوزی تیز ہواوی نو آوازم دے سخ راوزی سره دا آغی تیز سره دا آواز نم یریگی نو دا عاصفات او خوراون کی دی پا خوراولو سرا وریزی خورای یوزه نبل زیتا هواگان پا ذریع خوریگی او جدا کون کی دی پا جدا کولو سرا یعنی باران تی جدا کی باران وریگی نو غرزون کی دی نصیحت لرا یعنی ذریع هواگان پا ذریع او دری وریزو پا ذریع او دری باران پا ذریع دا خلق پا ذرکی نصیحت پیدا شی نو چا بنی حجت تمام شی او سوک اویریگی او ایمان رو بے شک اگر وزد قیامت کے وعدہ کولی شتاو سرا البتہ رشتی نے البتہ واقع کی دن کے لئے بس پا وقت چستوری چی دی تمہیں ست روان کرے شی رنان دا غی مٹاو شی رنان دا غی اور سو وقت چھ آسمان پرانیستے شی سو وقت چھ غرون والی دولے شی سو وقت چھ پیغمبران اکی تک مقرر شوی دی دا غی دا پارا وقتو نا چھ اگا وقت چھ با پیغمبران ٹول حاضری گی دکو میر وزد دا پارا مؤخر شوی دی دا پیغمبران یعنی دا معاملہ دا پیغمبرانو دا فیصلی در وزد دا پارا او تسشی خبر کرے چی صدا روز دا فیصلی عذاب بھئی پا دا غروز کی در اجن گرون کو دا پارا آیا ما نو حلا کری پخوانی او بیا ورپسے کہو با دا دین رستنی او دارنگی عمل کو مونگ دا مجرمانو سر او حلاکت بھئی پا دا غروز کی در اجن گرون کو دا پارا آیا نئے پیدا کری مونگ تاسو دا سپک عبونا نطفا ندا مونگا گرزولی دا ایخی دا ساس کے دا عبو فی قرار ان پیوزے کے مکین چی محفوظ زیدے چاگا دا مور خیٹا دا پا گنو پردو کے پٹ زیدے اپا معمولی کو دا معشوم مور خیٹے تا سا معمولی گزارو لگی نو معشوم دا نقصان ہم نرسی پردو کے دیستے تا سخت گزارو نش لیکن جدن پا گنو پردو کے اگا پٹ دے مکین محفوظ زیدے فی قرار ان پزے کے مکین چی محفوظ دے دا مکین لفظی ترجمہ مضبوط ہم کے دیشی بیوزے کے چاگا مضبوط دے خود مضبوط مطلب دا چی محفوظ دے کہ نا پردوں کے پٹ دے او سمرا مدے پورے بھئی نیتے معلومے پورے نا پس منگا اندازہ لگو لے دا نا مور پخیتا کی دپاتے کے دلو او منگا خواہ اندازہ لگو ان کی نا دا آخری مطابق با پیدا کی دی تباہی بھئی پدا غرز دا قیامت کی در اغجن گرون کو لرا آیا ما ندا گرزو لی زمکا کہ فاتن را گھنڈا ان کے دا مڑو دا جندو کہ فاتن را گھنڈا ان کے مڑیم پدی کی پراتا دی اور جندیم پدی کی گرز دا دوارو زید دا زمکا آیا ما ندا گرزو لی زمکا کہ فاتن را گھنڈا ان کے دا مڑو دا جندو احیاء و امواتا دا جندو و دا مرو او مونگا ایخی دی پا دے کے غرونا شام خاتن دنگ او سکولی دی من پتاسو بنی عبو فراتن تند ماتا ان کے فرات خگو عبو تا ہوئی لیکن چی پا تروو بنی سڑی تند نماتی گی پا خگو بنی ماتی گی نو لفظی معنا دا تند ماتا ان کے خو مطلب دا دے چی خگی عبو پتاسو بنی ما خگی عبو سکولی دی اور تباہی وی پدا غرز دا قیامت کے درجن گرون کو دا پارا ویلکی کی با دی مکذبین ہوتا

ویل یوم اذل للمکذبین بس په کومه خبره باندې پس د قران نه باندې ایمان راوړي قران نه بهتر کلام کوم یو ځای دی چې پاغي باندې ایمان راوړي سورۃ النبا سورۃ معارج نبات نازل دے 80 نمبر به اعتبار نزول اتیائم نمبر دے نزول په اعتبار سره او دی که هم مضمون د آخرت دے اما یتساءلون د سشی په باره کې تپوس کوي دی یو بلنا د لوی خبر په باره کې هغه لوی خبر چې دی پاغه کې اختلاف کوي هجر اختلاف مکوای زرد چې پوی بشه یا هجر اختلاف مکوای زرد چې پوی بشه سوچ کوا علامہ زرکشی خپل کتاب البرهان فی علوم القرآن کی لکھی دی چې لفظ کلا کلا کلا د حقا په معنا راځي او کلا کلا د زجر او د توبیخ او د نفی او د رد پر راځي چې دا خبره داسې نه ده څنګه چې ته وایې او کلا د حقا په معنا راځي د بیا د کلام په اول سر کې دا کلا ذکر کیږي چې هغه کې د یوشي نفی مراد نه وي ځکه چې بل شاید هغه نه مخکې ذکر شوی نه دی هغه د جملې په اول سر کې وایي نو الته معنا به تاکید د کلام د پاره وایي او هغه به د حقا په معنا وایي نو په دې آیت کې چې موږ سوچ وکړو نو د حقا معنا غوره ده اگر چې دا بله معنا هم کیدای شي کلا هچر انکار مکوای دا قیامت نا زرد چې پوی بشه خدا حقا معنا خا چسپانیږي او زرکشی دا خبره د قصائی په حواله نقل کړي او قصائی خدا نحوی لوی عالم او د عربیت ماهر نو هغه سره به د دې ثبوت موجود دی نو کلا دا حقا په معنا مرازی البرهان کې زرکشی لکلی دی و حوالہ دو قصائی نداغی مطابق ترجمہ اس داشوا کلا حق خبر دارا چی زرد چی پوئی بچی دی بیا حق خبر دارا چی زرد چی پوئی بچی دی آئے مانا دا گردول ازمہ کا فرچ او غرونا میخونا او پیدا کری یا مونگا تاسو جوڑا جوڑا او گردول دا مونگا خوب استاسو صباتن آرام او گردول دا شپا پردا او گردول دا روز معاشا زید جون تیرولو یعنی رزق گتلو او جوڑ کری دی ممستاہو دا پاسا او آسمانونا سخت او ایخی لپا دی که منگا دیوہ زلی جن کے او منگ نازل کری دی دا وریدونا ابو سجاجن وری جن کی یشی جن کی چه او باسو منگ پا دی سرا دانے او نباتن او آخو چھین کے او باغونا الفافا گن چه شاخونا یوبل کے ننوتی وی بے شک روز دا فیصلی دا نیتا مقرر پا اگر روز کی چپکے اسی پشپیلی کے نرازے بتاسو ڈلے ڈلے اپرا بنشتیشی آسمان نشیب دروازی دروازے اور روان بشی غرونا نشیب سراب اور جہنم دے انتظار کون کے استاسو جہنم دے انتظار کہ ان کے دے سرکشو دے سرکشو زید لطاغین مآبا مآبا مانا مرجعا زید راگر زیدو یعنی زید استوگنے اسی کی وجی پر دیکی پر پیرو پیرو اور نہ بس سکی پر دیکی یخوالے اور نہ ولا شرابا اور نہ دسکلو شے ذکر چکم شے چیزے گرمی نابسی الا حمیما وغساقا مگر گرم ابو او وین زوی او یا گرم ابو او دیر یخ ابو ای پدی بتا دما مخ کیم بحث کرے ہو اقا بحث دلتا یاد اولا را جزا ام وفاقا چدا بدل بئی برابر دا اعمال سرا وفاقا برابر دا اعمال سرا سمرا عمل وی داغی مطابق جزا بئی بے شک دی با امید نسات دا حساب دی حساب نہ حساب کتاب نہ مانو اور دی حساب کتاب اڑو امید نہ کہو کہ قیامت برازی ما سره به حساب کتاب کیږي دی پدی اڑو ایمان نہ ہو دبا امید نہ کہو دی حساب او دلتا دا لا یخافون معنی غورا دا تا تما مخی ویلیو چه لفظ رجا دا ازداد نده یری بمعنی امراضی او دا امید بمعنی امراضی الرجاء من الازداد حوالی میں دا تدر کری وی بے شک دی نیر دل دا عصابنا دا معنی ام کی لا یخافون عصابا وکذبو بی آیاتنا کذابا دروغ جن گرلیو زمونگا آیتونا پا دروغ جن گرلو سرا او هر یو شے چه دے مونگا شمار کرے دے او جمع کرے دے پا کتاب کی دے لوح محفوظ دے وکل شئن احسیناہو هر یو شے مونگا جمع کرے دے پا خپل کتاب کی نو او سکائی ہیچ چرے نزیاتو مونگا تاہو دا پارا مگر عذاب او بے شک دا پریزگارانو دا پارا با کامیابی وی باغونا او انگور وکواعبا او پیغلی اترابا امزولی هم عمرہ او جامونا دک نبا اوری پا دیکی بےہودا خبرا ولا کذابا او نا مخالفت دا یو بولو او نبا تکذیب دا یو بول کئی یو بول تا با دروغم نو یو ایتا دروغ ہوئے بولو ایتا دروغ جانی تکذیب دا یو بول بنا کئی جزاء من ربک دا بدل بئی دا جانب دا رب ستانا او ورکر بئی پا حساب بنی دا چا دا جانب نبا ورکری دا بچا ورکری جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض دا رب دا اسمانونو دا زمکو دا جانبنا او دا حقی چپا ما بیند دوارو کتی جاگا محروبان دے او اختیار با نلری دی دی اللہ پاک سر دا خبرو کولو پا آغا رد کی چو عبد ریگی جبریلی امین اٹولی فرشتی پا صفونو کی پا یو صف کی خبری با نشی کولی دا حیبتنا پا فرشتو بامد اللہ حیبتی مگر آغا فرشتا با خبر او کی او هغه انسان به مو کی چې اجازت کړی وي هغه ته الله پاک او دې صحیح خبره کوي نو هغه د مؤمن د پاره به شفاعت بیا وکي په اجازت باندې به خبره وکي شفاعت مو کی دا رښتینی روزه ده چې چا اراده وي نو او دې نشي خپل رب ته د خپل رب سره معابا زید استوګنی مونږ تاسو خبر کړی یې د نږدې عذاب نه په هغه ورځ کې چې ګوري به انسان هغه عمل چې مخکې لیږلی او د ده لاسونو اوای به کافر کاش چې زه خاوره وی خاورې سره خاوره وی او د ژوندی نه وی سورة النازعات سورة النبا نبات نازل دی یو اتیایم نمبر دی مضمون مجازات والنازعات غرقا قسم دی زما په هغه فرشتو چې سا راښکون کی وی په سختۍ سره او قسم دی زما په هغه فرشتو چې سا اغستون کی وی په نرمۍ سره او قسم دې زما په هغه فرشتو چې لامبو وهونکي وي په لامبو سره یعنې دا روح د مؤمن بره روانېږي نو پس مخکې کېدونکي وي د یو بل نه په مخکې کېدو سره ملک الموت خو یو دی خو ګڼې فرشتې ورسره اعوان او انصار مددګاران راځي نو یو بل نه مخکې کېږي او بره بوزي د خوشحالۍ نه او د دې مؤمن د روح نه خوشبوئي خورېږي پس انتظام کوونکي وي دی د الله په حکم باندې امر راځي هر کار اغا رس کے جو اوبا رپیگی رپیدن کے زلزلہ براش قیامت اوبا رپیگی رپیدن کے اور راضی با رستو دینا راتلن کے راضی فاغیتا ہوئی جبل پسے سوری نو دینا مراد دے دیم زل اشپیلی کی آواز کا نا دیر مخونبا پدا دیر زرنبا پدا غروس کی واجی فتن پریشان ہوئی درزیدون کی بئی قلقتن واجفتن مانا دا قلقتن قلقتن درزیدون کی اوستر کی دلیبا خاشعتن کمزوری بی ختم بئی زلیلتن او آئی با چا آیا مونگا واپس کولی بشو پا زور حالت دنیا کے جوندی و رداغ سے بیا جوندی شو فی الحافرتی پا زور حالت کے آیا سوا کی چشو مونگا ادو کی رواستو نوائی با دی چی تل کا اذن کر رتن خاسی را دا خو پا داغ وقتی دوبارہ جندی کی دل دی دا تاوان دا خو دا تاوان خبر دا دی خو زما عقل کی خو نرازی اللہ با وی چی دا با یو آوازی نو اچانک دی چی دی بی ساہرہ پا میدان محشر کی بئی ساہرہ اگی کلو میدان تا وی وجه الارض توئی الساحرۃ وجه الارض والفلات کہ باغی گن کسان گرجی را گرجی نو میدان محشر مراد دے ذکر چی طول خلق بولا دی لغوی مانا خود ساہر دے بیابان میدان خودلتا میدان محشر مراد دے آیا راغل دے تا تا قیصہ دا موسیٰ چا آواز کرے او دا تا رب داغی پا پاک میدان کی جنمی توا دے چا ورسا فرعون تا دے سرکش شوے دے نو او آیا آیا تا میلان دے تا چا پاک شیئے او خیمزتا تا لارو خیمتا تا پا طرف دا رب ستا چا او یریگی نو او خودو موسیٰ علیہ السلام دے تا لویا نخا نو آغا در غدن او گنلا و نافرمانی اکرلا بیا شاکرلا او ادبرا بیا شاکرلا یسعا کوشش کو دا مقابلی نو جمع اکل جادوگر نو آواز اکو او اوی ویچ جمع اکل خلق و آواز اکو جزستا سلوی بادشاہ ما رب نا بادشاہ مراد دے صحیح تحقیق دار ہے چی فرعون منکر خدا نو فرعون منکر خدا نو اپری گن دلائل دی نو بیا دی سمانا دا رب بادشاہ تا ہوئی لوی بادشاہ زیم او بادشاہ زما حکم چلی گی کسوک مذہب منی نو منی دی بوتاؤں تا نسجی کئی او نور سو مذہب دی اختیاری خو بادشاہی زما دا لوی بادشاہ زیم نو اوی نیو دے اللہ پاک پا نیولو دا پرستنی نیولو پا دا دنیا پا نیولو پا عذاب دا آخرت او پا عذاب دا دنیا نکال خوی عبرت تا دلتا عذاب مراد دے اونی وہ دے اللہ پاک پا عذاب دا آخرت اور دنیا کے آخرت کی بجہنم کے لئے دنیا کے غرق شو یقینا پری کی نصیحت دے دا حق چاہ دا پارا چی یری گی آیتاسو سخت یہ پا پیدا کولو کی یا آسمان ہر سڑے بوچ آسمان خزمون سخت دے اور لوئی دے بناہا دا آسمان اللہ جوڑ کرے دے او چت کرے دے اللہ پاک چت دے دی آسمان دا برابر کرے دے او تورا کرے دا شپا دا آسمان اور او ظاہرہ کرے دا رنا دا آسمان نسبت آسمان تا ذکر کئی چی دا انور پا برا دیکھ نا او شپا عورت خود انور نا جوڑی گی نو نسبت ذکر دیتا کئی او دمکت دی نباد غڑو لیوا او دا غڑو لی معنی میں در تکڑی و زمکت دی نباد غڑو لیوا او دا غڑو لی معنی سدا دا غڑو لی معنی ورپسی پخبل اللہ پاک کئی چو اویست دیو دی زمکی نا عبد آغی و مرعاها او چراغان چراغاہونا جاغی او غرونا خخ کریو پا زمکہ باندی ستاسو استاو دا سارو دا فیدی دا پا او مخی دا زمکہ پیدا کریو خو مادہ پرتاو اگی کی دن نا اوبخ کارا شویوی نا چینیخ کارا شویوی نا غرونا کارا شویو نا دا میوی او دا چکم دخکاری داخ کارا نو دا پکی پت پراتو نو چی آوار اکل برابر اکل نو دیزے کی غر شو بلدے کی نہر شو بلدے کی چینہ شو بلدے کی دا او دا دا ازمہ کا تیارہ شو ورنہ مادہ دا آغی مخی پیدا کری وا خو برابر کری رستو او دا نعمتو نے پک اخکارا کری رستو سوک کی چراشی اتوامت الکبرا لویا حادثہ سوک کی چراشی لویا آفت توامہ وی اداہیتو یو آفت تا او لوی حادثی تا خو یو حادثہ و آفت کل پا یو کلی کی وی بل کلی بچی نو آغی تا طامت الکبرہ نوی او قیامت کے رازی شپیلی کی آواز اسی نو پٹول دنیا بئی نو ذکر و تا طامت الکبرہ وی لوی حادثہ نو پا دغ غرص کی یاد بکی انسان اغا عمل چکم دکڑے ہو او اخکارہ بشی دوزخ ہر لیون کی دپارا نو چاچے سرکشی کرے وا او جن دا دنیای غورا کرے و پا آخرت بندی نو دوزخ بدا آغا زید استوگنی وی او سوک چی یاری دلی و دا مخامخ کی دونا خپل رب تا او بچ کرے منا کرے و خپل زان دا خواہشاتو نا نو بے شک جنت بد دی جنت چی دے دا آغی دا استوگنی زی بئی تا پوس کئی استان دا قیامت پا بارا کی چکل بئی او دلی دل دا قیامت ایان مرساہا ایان قیاموها بسکی یہ تو اے زمان پیغمبرا دا ذکر دا قیامتنا دا یاد دا قیامتنا یعنی دا یاد دا تاریخ دا قیامتنا تا تا خود دیس تعلق ستا خود دیس رس تعلق نشتا او تا تا میں خود لے ام ندے نتا نا دا سوال ولی کئی ستا نا خود دا سوال ہو کی چی دا قیامت کی دا نجات لار کو مالا دا نجات لار راتا ہو خیا احکام راتا ہو خیا نتبہ ہوتا ہو خیا تاریخ ببارا کتا نا تفوس ولی کئی دا خود ستا سر دیس تعلق نشتا بس کی یہ تو اے پیغمبرا دا یاد دا قیامتنا ستا رب دا دے آخری علم دا دے قیامت او تو خو یراون کئی اغا چال را چه سوک ده دینا یریگی او گویا که دوی با اغا رس که چه اوی نی خیامت دا سی بایی چه نی پاتشوی با دنیا که مگر یو مازیگر یو ماخام یا یو سهر لکه نیم روز پاتشوی دری بیان تا تا زیب و زیب شوی ده چه دری سمت دا سی آیتون گن تیروی دی سوره عبس سوره النجم نباد نازل ده 24 نمبر دیکی مضمون هم مجازات اخروی مضمون ده سورت المجازات الاخروی جزا و سزا ده آخرت بیانه یو ده مجازات و مکافات پا دنیا کی ایو ده مجازات و مکافات پا آخرت کی پا دنیا کی پورا جزا و سزا نمیلاوی گی آخرت کی پورا ملاوی نو مجازات اخروی جدی سورہ عبس شان نزول ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرے دے قالت انزلت عبس وعبس وتولا فی ابن ام مکتوم الاعمى اتا الی رسول اللہ فجعل یقول ارشدنی قالت وعند رسول اللہ من عظماء المشرکین فقالت فجعل النبی یعرض عنه ویقبل علی الاخر ويقول اترى بما اقول باسا فيقول لا ففي هذا انزلت عبس وتولى سنن الترمذي كتاب التفسير سوره عبس او دارنگی دا روایت دا عائشہ پر روایت سرا مسند ابو یعلا کے ہم نقل شویل ہے او دارنگی تفسیر ابن جریر ام التفاسیر کے ہم نقل شویل ہے عبس و تولا نازل دے پبارد عبداللہ ابن ام مکتوم رون صحابی کی دے رسول اللہ تراغے پا مکہ کی یوزے ناس کو راغے او اوی ویچ ارشدنی یا رسول اللہ ما تا نیغلا رخیا ما تا سا مسائل بیان کا او ما تا سا ہدایات را کا او ما پا دین بنی پوئی کا ایمان در اوڑے ہو او ما تا نور معلومات را کا عائشہ وئی چه دی وقتی در رسول اللہ پخوا که در مشرکین و لیدران او سرداران ناستو او آغی سر رسول اللہ خبر اکولا در دعوت در رسول اللہ دی عبداللہ ابن ام مکتوم تا توجہ ورنکرا داغت دا سوال جواب ورنکو او دی مشرکین و سرداران تا متوجہ پاتے شو او یو نبلتا او مخ کو او ای بچ اے فلان کیا دما پا خبر اکتا سا عیب لیدرے چه نئی منی بلتا بوی چه زما خبر که تاس عیب لی دلید چه نئی منی مطلب دا چه دا سرداران می مرگری شی دا زما پا کسا فیدا نیشتا خو زما پا که داغا فیدا دا چه زما پیغام باورسی او دا سره با دا دوزخ نبت شی او دا دی پا وجه با نور کسان هم اسلام قبول کی زکر چه دا سرداران دی لیکن دا سرداران عنادیانو دا حاسدینو دا مستقبلینو دا مترفینو او عبداللہ ابن امی مکتوم مخلصو نو رسول اللہ بین دا صورت نازل شو چھ تو اغی چا تا توجہ کوا چھ دا چا پزلکی حق تا عنابتی او دا چا پزلکی دا حق سر عنادی نو پاگی وقت مزائی کوا دی وقت کی تالا پکاروا چھ دی رون تا متوجہ شو اور تفسیر ابن جریر کے راضی جدا سرداران و نمونم خود لی دی یو عتبہ بن ربیعہ دویم ابو جہل بن حشام دریم حضرت عباس رسول اللہ ترو او دا اخبالی قبیلی سردارو خودی وقتی مسلمان شویلا نو اور اس تو مسلمان شویلی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن دا واقع خود حجرت نمختنے نا عبس و تولا انجا اہل آما تندے تریوکو امخی وارو چراغ دترون رسول اللہ تے اشارہ دا او تسشی پوئی کرے چی شاید دے پاک شی او یا نصیت قبول کی ننفع بور سی دت نصیت ذکر دت پردر کی انابت موجود دے او ہر چی حق کس دے چی بے پرواگنی نتاغت متوجی تاغت توجو کئی فانت لہو تسودا فانت لہو تتسودا او تتسودا دا معنی دا تتعرضو وتوجهو تا آغت توجهو کئی رسول اللہ با آغا سرداراو تا توجهو اگنا چی مسلمانان شی وما عليك الا يزكى او سبوج وی پتا بنی کدا سردار پاک نشو او څوک چې راغله دتا تا یسعا چې کوشش کوي د حق معلومولو او د یریږي نو ته داغینا فانت پستچی عنه داغنا تلها غافل شوی لفظی معنا دا ده او توجه نو نکای اغی ته اغی ته مخناړی الله چری بیا دا سے مکوا دا قران نصیحت ده څوک چې غواړي نصیحت دی قبول کړي لیکل دې په صحیفو کې چې عزت مند دي اوته په درجی والا دي او پاکی دي بلا سنو د فرشتو کې دي بلا سنو د سفیرانو کې دي چې فرشتي دي عزت مند دي او نیکان دي تباشو دې انسان قتل الانسان لعن الانسان لعنت اوشو پا دی انسان چه سمرا زیاد دے کفر دادو سیغا دا فعل تعجب دا داغی مطابق میں ترجمہ اکرلا سمرا دیر دے کفر دادو دا کمشی نا دے اللہ پیدا کرے دے دا ساس کی نا پیدا کرے دے نو اندازے لگولے دا دا دا مرد او دا رزق قدرہو مانا سدا فقدر اجلہو ورزقہو فقدر اجلہو ورزقہو فقدر اجلہو ورزقہو نو اندازه مقرر کړی دا د دېټي او د دې رزق چې ډوړې به دومره ای امري به پلان کې ټیم باندې او بیا لار د وتلو آسان کو په د باندې ابن عباس وی د مور د خېټی نه د وتلو لار یاد ای خو یو بل معنا هم د سوچ کوا بیا لار د وتلو آسان کړلا ان دمور د خېټې نه په اسانه پیدا کړ او کله پکې مړوم شي خو دیمه معنا بعض مفسرینو دا هم کړی دا چې ثم السبیل یسره بیا لار د دین آسان کو دتا د دین لارې وته خو دو د دین لارې خو دلې دې کړ ان هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا ان هدیناه السبیل کې کوم مطلب دی هغه مطلب بعض واغست دی ثم السبیل یسره او بیا لار د دینې دته آسان کو چې کله پیدا شو لوی شو نو په دینې پوه کو انا هدیناه السبیل او بیا یې مړ کو نو فاقبره نو قبر کې خښ کو فادخله فی قبر یا فجعله ذا قبر دا لغوی معنی ده اقبره جعله ذا قبر بیا وګرځو دې قبر والا یعنی حقیقت په قبر کې بیا سبق کې چې اراده وکینو انشره اوچت بکی دې د قبر نه لیکري انکار مکوي لما یقضی ما امره دې انسان لا پورا کړي نه دې هغه حکم چې دته الله پاک کړو او دې ګوري انسان خپل خوراک تا مونږ ورو او په ورولو سره او بیا شلو بزمکه په شلولو سره نظر غنو پاکي کې دانه او انګور او قزبن او سبزی او زیتون او قدوری او باغونا غلبن گن و پاکهتن او میوی و ابن او واخو دسارو دا پارا واخو دسارو دا پارا خوراک دسارو واخو ترجمه کئی او که عام ماناو کارو و ابن خوراک دسارو ما انبتته الارض للانعام ما انبتته الارض للانعام دا مراد متاع لكم ولانعامكم سوکه چې راشي چېغه आवाज وشي په لګي نه چېغه بکی راشي چېغه نو په دغه ورځ کې به تختی انسان د رور نه او د مور نه او د پلار نه او د خزې نه او د زامنو نه هر انسان د پاره به د دین په دغه ورځ کې یو حالتي چې بے پرواکۍ به د نورو نه ډیر مخونه په دغه ورځ کې به روخانه وي خندیدون کی وي ډیر خوشاله وي مسفرا روخانه دواه کا خندیدون کی مستبشرا ډیر خوشاله او ډیر مخونه په دغه ورځ کې ویو په دې باندې ډوړه او خوره به په دې باندې تورواله دا څوک دي دا کسان چې دي اومدا کافران دي او نافرمان دي سورت تکویر مکی سورت ده سورۃ تبت نباد نازل شوه او وم نمبر دې د نزول په اعتبار سره او مضمون دې هم آخرت ده خدا دې چې دې سورۃ تکویر په آخر کې د قران کریم فضیلت هم بیان شوې ده بیان د حقانیت د قران هم بیان شوې ده او نور چې په دې کې هم د آخرت خبرې دي مجازات اخرویه اذا الشمس کویرت سوخ کې چنور راغون کړی شي جمعات او یا سو وخت کې جنوار تور کړی شي جمعات و ازلمت غرمانی لغت والو کړی دي او د دوارو دلته مناسبت ده چې راغون شي خطور بشي رڼا به ختم شي او چې تور کړی شي خو مطلب دا چې راغون بکړی شي و اصل کی جو تقویز لفظی معنی راغون ڈول دی لکا کور ولد پٹکی تا ہوئی کہ راتاو راتاو کی نسو وقت کی چنوار راغون کریشی یعنی سو وقت کی چنوار تور کریشی او سو وقت کی چی سٹوری ان قدرت خرشی تغیرت او سو وقت کی چی غرون روان کریشی او سو وقت کی چی دلس و میاش تبلار با اوخا خوشی پری خودیشی چه ساروی کل لنگیگی نو خلق دشپی و تا شوگیره کئی او دا با خوشی گرزی دا چه و پروانهی او دا لسو میاش تبلار با اوخی قیمت در زیادی دا اوخی خواست مثال ده مطلب داره چه قیمتی نا قیمتی مال با خوشی پریده او مالک با خپل غم آغسته دی او دا غمال پروان بینه چه او سو وقت که چه وحشی زناور زنگلی زناور با جمع کریشی پا یو زی که گیدران او زمری او شرمخان او خرا طول با یو زی وی او یو بلتا بس نوی در دیری یری نا زمری بم یری دلی او دنیا که خود یرن یو بلتا نزدیکی کی نا خوشرت جمعات جمع بکریش او سو وقت که دریابونا چی دی سد جرت او او با خود کولیشی دا سمندر با خود کی گی لکه دا دیگ دا ابو پشانی او لانده دی اور دی اسو مشتے و دا اور بانی خود پردہ چولی دا نا اگا پردہ با جری کی نا لانده با اگا اور بلی گی نا دا طول سمندر با خود کی گی لکه دیگ ابو چی خود کی گی او خود کی گی نبیا با ختم شی او اگا مخ کی والبحر المسجوری جر آگلے ہو نو اگا صرف دا قیامت ذکر آلتا نو او دا دا قیامت ذکر دے نو التا مونگ دی مانا لترجیح ورکڑیوا چو والبحر المسجور او قسم دی زما پا دریابونو چو دک دی دو اوبونا التا دی یشولی شیوی مانا هم که دیشوا پا اگه لمنگ ترجیح نوا ورکڑی دیکھ جلتا دی قیامت ذکر نو او دلتا خود قیامت ذکر او سو وقت کی چی نفسونا یو ذکریشی دی بدن رو نصر او سو وقت کی چی گنده خخشیوی جنین چی دا تا پوس با اکریشی داغی با بارا که جوالی خفه شویده دا پس گناه که قتل شویده او سو وقتی چه عمل نامی پرانیستیشی سو وقتی چه آسمان کشی تب لری کریشی پرده داغی نا پرده لری کل دا مطلب دیجی دا سطوری با ختم شی او دا با اوریدی کشی تب منا کشی فت اصل کی دا محاوره دا عربو چه کشت الجلد اذا ازاله و کشفه عن الشاطی چه دا بیزین سرمن اوباسی نو دی دا پار عرب وی چه کشف الجلد دا بیزین سرمن اویستا او دا بیزین سرمن جدا کرا کشتون اصل کی دی سرمن ویستو تا وی دا سو وقت کی چه آسمان چه دی سرمن با اویستیشی دا آسمان نا نو سرمن خود آسمان نشته خدا خود تشبیه دا مطلب داده چه کشی فت پرده بجری شی او داغی آسمان بپرانسته شی او دا ستوری وغیره با ادوریگی او سو وقتی چه دوزخ چه ده تیز بکره شی لبه داغی وقتی هم دوزخ بلیگی او سم بکی اور ده با وقتی با اور تیز بل بکره شی یعنی لبه بزیاد شی او سو وقتی چه جنت چه ده دا با نزدی کرشی لا جنتیان با داخل شوی نئی خود میدان محشر که اجتماعگا که بوتا گوری نو پوی بشی هر نفس پا اغا عمل چه مخت حاضر کرده نو فلا اقسم بالخنس پس نا قسم خرم برا تاویدن کو گرزیدن کو او پتی دن کو سٹورو باندھے بس نہ قسم خرم پراتاوی دن کو گرزی دن کو او پتی دن کو سٹورو باندھے

د وحی په ذریعه پیغمبر خبر کو او هغه خپل مرګري خبر نکړ نه دا پیغمبر په علم کې بخل نکړي صحیح معنا هم دا ده بعضی کسان یو بل معنا کوي هغه صحیح نه ده یعنی بالکل باطل هم نه ده لیکن دا دې چې متبادر الی ذهن نه ده او زه متبادر معنا الا پریدم چې د متبادر معنا باندې یو سخت اعتراض راځي او دلته خو هیڅ اعتراض نه راځي د غیب ډیری خبرې الله پاک پیغمبر ته خودلی دي او هر غیب نه یې خودلی او کومې خبرې د غیب پیغمبر ته خودلی دي نو الله پاک خپل رسول الله خپل مرګورو ته خودلی رسول الله خپل مرګورو ته خودلی دي په علم کې بخل نه لیکل نه دی دا پیغمبر علی الغیب په خودلو د پټو خبرو باندې چې کوم مت الله خودلی دي بدونین شمتیا کوونکې او نه دی دا قران خبره دی او شیطان رټلی شوی نو تاسو چرته روان یې نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی د ټول جهان د پاره هغه چا د پاره چې غواړي ستاسو نه چې قائم پاتې شي او تاسو اراده نشئ کولی مگر هغه وخت کې چې الله اراده وکړي چې رب د ټولو جهانونو دی سورت انفطار سورہ نازعات نه بعد نازل دی دو آیت نمبر به اعتبار نزول مضمون مجازات اخرویه مع التقریع علی الغفلت مع التقریع علی الغفلت دا آخرت بیان دے او دا آخرت نا دا غافل خلقو تا زور نا کرے دا او آخرت نا دا غافل خلقی رتلی دی پری صورت انفطار کی اذا السماء انفطرت سوکی چا اسمان اس لیگی سوکی چا ستوری ادو لیگی سوکی چا دریابونا روان شی سوکی چا قبرونا پرانیس دیشی اس پر دیشی تو پوی بچی هر نفس پا اغا عمل چا مخی لے گلے اور اس کو لے گلے اور اس کے پریخے دے اے انسان پر خدا مطلب کیا یو فرض کول غوارو کول پکارو لیکن دا اونکو رسط پر خود اے انسان اسی چی دوکہ کرے تا دا خپل رب مبارکی چی دیر مہربان دے چی تی پیدا کرے او تی برابر کرے او بیائی پیون کری دی استان دامونا توجہ سر اورا برابر کرے اندامونا پیدا کری دی عدل کا برابر کرے انہی پیون کری دی استان دامونا کوم یو صورت کې چې الله غواړي نو تی یو ځای کړي اندامونه یو ځای کړي مرکب کړي یو ځای کړي هیچری انکار مکوه بلکې هیچری داسې نه ده څنګه چې تاسو وایې حق خبره دا ده چې بلکې تاسو درغجن غنې جزا او سزا لره او بهشک مقرر دي پتا سو باندې حفاظت کوونکی فرشته